वो मोमिनों को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? मोमिन कहेंगे कि हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने खुद अपने आप को फितने में डाल लिया और इंतजार में रहे, शक में पड़े रहे और झूठी आरजुओं ने तुम्हें धोखे में डाले रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और वो बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा ही देता रहा।